الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ عزیز یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو تم سے تمہارے نوکر اجازت لے کر تمہارے کمروں میں آئیں اور وہ بچے بھی اجازت لے کر آئیں تمہارے کمروں میں جو ابھی نابالغ ہیں ثلاث مرات تین وقتوں میں اجازت لے کے آئیں پہلا ٹائم ہے من قبل صلاۃ الفجر ایک وقت ایسا ہے اس وقت یہ اپنے بچے بھی اجازت کے اندر آئیں صبح کی نماز سے پہلے وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ اور دوسرا ٹائم ہے جس وقت تم دوپہر کے وقت قیلولہ کرتے ہو اس وقت ومن بعد صلاۃ العشاء اور تیسرا ٹائم ہے عشاء کی نماز کے بعد سونے کے ٹائم یہ اپنے بندے بھی اجازت لے کے آئیں ثلاث عورات لکم یہ تمہارے لیے تین اپنے گھر والوں سے بھی پردے کے دن پردے کے ٹائم ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ تمہارے اوپر اور ان کے اوپر بھی ان تین وقتوں کے علاوہ بغیر اجازت کے آنا جانا کوئی حرج نہیں طوافون علیکم بعضکم علی بعض اس لیے کہ وہ ہر وقت ان کا تمہارے پاس چکر یعنی آنا جانا لگا رہتا ہے خادم ہیں اپنے بچے ہیں اس لیے اجازت کی ضرورت نہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم ایسی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیوں کو واضح بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ وہ بچے جو چھوٹے تھے ابھی ان کا گھروں میں آنا جانا تھا کہ اب وہ بالغ ہو گئے فَلْيَسْتَأْذِنُوا اب وہ بھی اسی طرح اجازت لے کے آئیں جیسے اور لوگ بڑے اجازت لے کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نشانیاں اور احکام تمہارے سامنے بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا اور وہ والی عورتیں جو بیٹھی رہیں نکاح کی عمر گزار دی بوڑھی ہو گئیں ان کی طرف کوئی اب محل رغبت نہیں ہے تو ایسی عورتوں کو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ پردہ نہ کریں لیکن اگر پھر بھی وہ پردہ کریں تو بہتر ہے ان کے لیے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے یہ سورہ نور ہے جو چل رہی ہے اور اس میں معاشرتی احکام ماشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوئی ہے کسی پر تہمت نہیں لگانی یوں نہیں کرنا نظروں کی حفاظت یہ جو اجازت کی بات ہے یہ پہلے بھی گزر چکی ہے لیکن اس والی اجازت اور اس والی اجازت میں فرق ہے وہاں یہ تھا کہ تم کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ السلام علیکم کہو تین دفعہ اجازت دو نہ ہی جواب آتا تو گھر واپس آ جاؤ اس رکوع میں اجازت جو ہے عام غیر بندے کی غیر کے گھر میں جانے کا مسئلہ تھا آج کے سبق میں اپنے جو گھر کے اندر کے لوگ ہیں نا ان کے لیے مسائل ہیں گھر کے اندر میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہیں نوکر چاکر یہ جو گھروں میں ہی رہتے ہیں جیسے پرانے زمانے میں یہاں پر تو قرآن مجید نے بیان کیا الذین ملکت ایمانکم جو تمہارے مملوک ہیں یعنی غلام یا باندیاں وہ جب تمہارے پاس آئیں تو ہر وقت ان کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں لیکن تین وقتوں میں گھر کے بندے بھی اجازت لے کے آئیں, کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ آزادی سے لیٹا ہوا ہے, گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو اپنے بچے بھی اجازت لے کے آئیں. اندر کے جو بچے چھوٹے بچے نابالغ, بالغ میں تو اجازت دینی دینی ہے نا. یہاں سے مراد تو الذین ملکت ایمانکم ہیں, کہ جو مملوک غلام وغیرہ باندھی ہیں, چونکہ باندھی کا تو پردہ نہیں ہوتا, لیکن جو غلام ہوتا ہے نا اس کا پردہ اپنی ملکہ سے ہوتا ہے, لہذا وہ بھی اپنے ترتیب سے جائے اور وہ ملکہ اندر اپنے لحاظ میں رہے, دوپٹہ اور کیوں جب اس نے کام وام کرنا ہے. اب وہ مسئلہ تو یہاں ہے نہیں. مسئلہ دوسرا ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا تھا, اوتابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, وہ لوگ گھروں میں جو نوکر ہیں جن کو عورتوں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے, درمیانے درجے کے نیم سے نارمل سے لوگ جو ان کو اس طرح کی بات کا پتہ نہیں ہے, ایسے لوگ ہوتے ہیں, بعض معذور ہوتے ہیں, کوئی جو دماغی طور پر تھوڑے بہت ایسے ہوتے ہیں, ان کو کہتے رہو فلانی چیز باہر رکھ دو, فلانی چیز اندر لے آؤ, فلان چلے جاؤ, بس اتنا وہ کام جانتے ہیں. ان کے بارے میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غلط طرح کی ان کی نظر نہیں ہے. ایسا نوکر اگر کوئی گھر میں رکھ لیا جائے تو اس کی اجازت ہے, وہ پردے کی بات نہیں ہے. یہاں پر یہ فرمایا کہ وہ تمہارے نوکر, اس وقت تو باندیوں کی بات ہے, اور موجودہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ ایسا نوکر جس کو عورتوں سے سروکار نہ ہو, ماتوب سا, نیم پاگل سا, تو اس کو بھی پھر آنا جانے کی اجازت ہے. لیکن اپنے بچے اور یوں غلام, تین وقتوں میں وہ بھی اجازت لے کے کمرے میں داخل ہوں. کون سا وقت؟ پہلا کہ صبح کی نماز سے پہلے, اس وقت بندہ آزادی سے اپنی کمری سے اتارتا ہے, باتھ روم جاتا ہے وغیرہ, کمرے میں دوسرے بندہ نہ آئے. دوسرا ٹائم, ہی نہ تضعون ثیابکم من الظہیرہ, ظہر کے ٹائم جو عموماً پہلولے کا جو وقت ہوتا ہے, اس وقت بھی بندہ اپنا لباس اتار, قمیض اتار کے یوں تسلی سے لیٹ جاتا ہے. قیلولہ کرنا اچھی چیز ہے اور یہ سنت ہے. قیلولے میں نیند کا آنا ضروری نہیں ہے, یعنی قیلولے میں بس آدمی تھوڑا سا 5-7 منٹ لیٹ جائے تو وہ جو دماغی تھکاوٹ ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, کیونکہ سارا دن بندہ بیٹھتا ہے نا تو دماغ کی طرف خون کی سپلائی نہیں صحیح جاتی. جیسے وہ لیٹتا ہے نا 5-7 منٹ تو اس کے دماغ کو ریسٹ مل جاتا ہے. قیلولہ کرنا سنت ہے, یعنی لیٹ جانا سنت ہے, اس میں نیند کا آنا ضروری نہیں ہے, اور بندہ وہ صحیح ہو جاتا ہے, ترتیب ٹھیک ہو جاتی ہے. عشاء کی نماز میں بخار نہیں چڑھا ہوا ہوتا, کہ مجھے تو بڑا ترس آتا ہے آپ لوگوں پر جو دن کو نہ کوئی تھوڑا سا آرام نہ کچھ, تو صبح جلدی جلدی گاڑی سٹاپ پر آ رہی ہے تو جلدی جلدی اب, تو وہ عشاء کی نماز تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے, بھاری نہیں ہونی چاہیے. دن کو جب تھوڑا سا ریسٹ ہو جائے نا, عشاء کی نماز تسلی سے ہوتی ہے اور پھر صبح کے وقت بھی نیند صحیح آ جاتی ہے. جب انسان اپنے آپ کو بے تکا سا تھکاتا ہے نا, پھر صبح کی نماز میں بھی آنکھ صحیح نہیں کھلتی. ہمارا سارا نظام جو ہے وہ خراب ہوا ہوا ہے, جس کی وجہ سے صحتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں, نظام کھانے پینے کا بھی ٹھیک نہیں ہے. سعودی حکومت میں, موجودہ بات کر رہا ہوں سعودی حکومت کا, ادھ کھڑت اسلام ہے, کوئی اتنا پورا اسلام نہیں ہے وہاں بھی, وہ بھی اسلام سے پوری طرح, وہ بھی اسلام سے ڈرتے ہیں. کیا اسلام ہے؟ یہ بیچارے حاجی عمرہ کرنے والے, ان کے اوپر 2,000 روپے ٹیکس لگائے, غریب ہو گئے. جب امیر تھے تو پیسے دیتے تھے ہمیں, اب 2,000 روپے جو بندہ 3 سالوں کے اندر جاتا ہے, رولا لولا لگا ہوا ہے اس ٹیکس کا. لیکن سمجھداری کی بات یہ ہے کہ کن درویشوں پر, اللہ کے مہمانوں پر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں؟ یہ حنبلی لوگ ہیں, امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ سارے ائمہ سے سخت ہے. سارے ائمہ کا مسئلہ یہی ہے کہ حدود حرم کی عمارت کو کرائے کے اوپر حاجی کو دینا جائز نہیں. اور وہاں کیا ہو رہا ہے, ساری عمارتیں اسی لیے بیٹھے ہوئی ہیں, وہ شیوخ کرائے پر عمارتیں دیتے ہیں. لیکن امام احمد بن حنبل کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ اور اماموں سے بھی زیادہ سخت ہے. وہ کہتے ہیں حاجی سے کرایہ, عمارت سے کرایہ لینا اور کرایہ وہ کھانا, وہ جہنم کی آنکھ کھانا ہے. وہ ایک الگ بات ہے, پتنی اس میں کیا تعویل کرتے ہوں گے کہ وہ ہم بجلی دیتے ہیں یا باتھ روم کا پانی نکالتے ہیں یا کس وجہ سے کرایہ لیتے ہیں. اب مزید کہ عمرے کا ویزا ہی تب لگے گا جب وہ 2,000 روپے ٹیکس دیں. تو بات یہ ہے کہ اس طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ وہ اب کھڑا دی اسلام ہے, پوری طرح اسلام وہ بھی نہیں, وہاں بھی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں جو یہاں سے لوگ بےچارے مزدوری وغیرہ کرنے جاتے ہیں, کتنا ان کے ساتھ زیادتی ظلم ہوتا ہے. لیکن قیلولہ کرنا واجب ہے, موجودہ سعودی قانون میں قیلولہ ضروری ہے. صرف حدود حرم کے قریب جو بازار ہیں وغیرہ, وہ کھلے رہیں, کوئی عرض نہیں کہ حاجی کی ضرورت ہے, حاجی کا بیٹا ہے وہاں نہ جانا ہے. باقی سائڈوں میں جتنا علاقہ ہے زہر کے بعد عصر تک نظام بند ہوگا, تھوڑا سا آرام کرو. یہ تھوڑا سا جو آرام کرنا ہے دن کو, اس کا بہت فائدہ ہے, اور اگلی نمازیں بھی صحیح ہوتی ہیں, صبح کے لیے اٹھنا بھی صحیح ہوتا ہے. تو پہلا ٹائم ہے اجازت لے کر آنے کا صبح کی نماز سے پہلے, دوسرا ٹائم ہے اجازت لے کر اپنے بندوں کا اجازت لے کر آنے کا ظہر کے طلوعے کے وقت, وہ من بعد صلاۃ العشاء, اور فوراً عشاء کے بعد جب بندے اپنے کمروں میں چلے جائیں تو بچوں نے بھی آنا ہو یا نوکر نے بھی کوئی بات پوچھنی ہو تو اور تو آسانی ہے, ٹیلی فون کا نظام ہے, پوچھ سکتے ہیں. اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا. اپنے بچوں کا بات یہ ہے دوستو کہ جو اپنے بچے ہوتے ہیں نا 5, 6, 7, 8, 10 سال, یہ سمجھتے ہیں, آج کل تو نظام بڑا تیز ہے نا, تو یہ سمجھتے ہیں ساری باتیں. ان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ جب امی ابو کمرے میں بیٹھے ہوں تو آپ لوگ دروازے کو دستک دے کر آئیں. وہ انشاءاللہ ایک دو دفعہ آپ سمجھائیں گے, بچے اس کے اوپر عمل کریں گے, اور آہستہ آہستہ یوں ہی ترتیب ہوتی ہے. بچے جب بڑے ہوں گے کہیں ملنے ملانے کا, اٹھنے بیٹھنے کا, سب چیزوں کا ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. شروع سے وہ سفید تختی ہوتی ہے نا جی, جیسا لکھتے جاؤ گے ایسا ہوتا جاؤ گے. وہ سمجھداروں نے جو ایک قانون پاس کیا, وہ سندھ والوں نے, سندھ اسمبلی نے, وہ سارے سمجھدار اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں نا, قانون پاس کیا ہے کہ 18 سال کی عمر تک آپ کسی کو اسلام کی دعوت ہی نہیں دے سکتے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے بچے کو اگر نماز روزہ کہو گے تو وہ تو اسلام کی دعوت ہے. بچے جا کے عدالت میں اور پولیس کے سامنے وہ کرے گا, بھائی یہ کیا بات ہے, ہمیں تو اسلام کی دعوت ہے جی. حد ہو گئی ہے سمجھداری کی. میں گیا ہوں تھر پارکر وغیرہ, وہ جو آپ کے علاقے بارڈر ہے سارا ہندوستان کا, اور اکثر لوگ غریب, آپ یقین کریں جی, اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ پتہ نہیں کتنی 100 سال پیچھے ہیں دنیا کی ان نعمتوں اور زندگیوں سے. انہیں پانی کا کوئی نظام ہی نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں, روڈ بنانے کوئی نہیں دیتا وڈیرے کے, تاکہ یہ آگے آ جائیں گے ان کو کچھ سمجھ آ جائے گی. یہ او جی ڈی سی والے ساتھی سروے کرنے جانتے ہیں, ان کو اندازہ ہے. بات یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو کرنے کے ہیں, جو ضرورت ہے ایک انسانیت کے لحاظ سے, اسلام کے لحاظ سے نہیں, انسانیت کے لحاظ سے, اور کوئی توجہ نہیں ہے. اور توجہ کیا دی ہے, بڑا کام کیا ہے, انسانیت کی خدمت کی ہے, پاکستان کی فلاح و بہبود کا کام کیا ہے, پاکستان کو ترقی کی منزل کی طرف زن کرنے کے لیے کام کیا. 18 سال تک آپ کسی بندے کو اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے. سبحان اللہ, اسلامی ملک ہے, اس میں آپ اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے. اور بدبختی کی بات تو یہ ہے کہ وہ سارے جو بیٹھے ہیں وہاں پر, کوئی بھی ہو, جتنے قومی صوبائی اسمبلی کے بندے, سب نے دستخط کر دیے تو ٹھیک ہے جی, 18 سال تک کسی کو اسلام کی دعوت. اسلام تو کہتا ہے 7 سال میں بچے کو نماز کی طرف بلائیں, عادت ڈالیں, 10 سال میں اگر وہ سستی کرتا ہے تو تھپڑ لگائیں, تاکہ 15 سال کی عمر میں جب ہو جائے تو آپ کو تربیت کی ضرورت ہی نہیں ہو, اس کو عادت ہو جائے. اسلام تو یہ دعوت دیتا ہے. کمال اسمبلیاں بنا رہے ہیں اور کمال ترتیب کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں ان کو تکلیف کیا ہے, انہیں ضرورت کیا تھی پاکستان بنانے کی, کہ جب اسلام کو یہاں لانا ہی نہیں تھا اور اسلام کی دعوت دینے والوں کو روکنا تھا تو پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی. ایسے چڑیل قسم کے لوگ سارے جمع ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اندر, بھائی ایک بندہ آ کے بولنے والا بھی نہیں ہوا کہ آپ کون سا بل پاس کر رہے ہیں. آپ کے ساروں کو عقل آئے گی, سمجھ آئے گی, اب رولا شولا ادھر ادھر سے پڑے گا نا تو پھر پتہ چلے گا نہیں وہ ہم یوں بل کرتے یوں کرتے, جیسے وہ پنجاب اسمبلی والوں نے بڑا کام کیا تھا, شہباز شریف بڑا خادم اعلی ہے, بڑا کام کیا تھا, عورتوں کو آزادی کے حقوق کا بل فلان کے بارے میں کیا نافذ کر. ایسے سمجھدار لوگ ہیں, اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں یہ لوگ. تو بات یہ ہے اسلام کی ہر بات میں ہر کسی کا فائدہ ہے. یہاں تو اپنے بچوں کو کہا, یہ چھوٹے بچے ہیں, وہ بھی جب اپنے امی ابو کے کمرے میں داخل ہوں دستک دیں, کتنے اچھا لگیں گے وہ بچے ہیں جب دستک دیں گے اور پوچھیں گے اجازت. یعنی آپ دیکھیں نا اس بچے کو کتنی اچھی تربیت کی جا رہی ہے, اور وہ چھوٹا سا بچہ کتنا پیارا لگے گا جب دروازہ دستک دے کے السلام علیکم کہہ کے اجازت لے کے اندر آئے گا. یوں ہی آہستہ آہستہ یہ بڑا باقی بن کے ایک شریف اور اچھا خاندانی بچہ شمار ہوگا. تو آگے کیا فرمایا کہ لیس علیکم ولا علیہم جناحٌ بعدہن, ان تین وقتوں کے علاوہ یہ نوکر چاکر یہ بچے آ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. کیونکہ اگر ہم اس پر قرآن کہتا ہے سختی کرتے کہ ہر ٹائم میں ہر کوئی اجازت لے کے آئے, بچے بھی ہر ٹائم میں اجازت لے کے آئے, تو تمہارے اوپر تکلیف ہو جاتی, اس لیے صرف 3 اوقات میں اجازت کے لیے ضروری کرا دیا. آگے فرمایا کہ یہی بچے چھوٹے جو اپنے رشتہ دار کزن مزن کے ہوتے ہیں, جو گھروں میں آنا جانا ان کا لگا رہا تھا, لیکن یہ بچے اب جوان ہو گئے, بالغ ہو گئے. تو فرمایا کہ اب ان جوان بچوں کے, جو پہلے آ جا رہے تھے, ان جوان بچوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر ٹائم اب اجازت لے کے آئیں گے, کہ اب ان کے اوپر پردے کا حکم نافذ ہو گیا. عبداللہ ابن عباس یہ حضرات سارے خود اپنے حالات زندگی بیان کرتے ہیں کہ ہم ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتے ہیں، حالانکہ وہ تو منع ہیں، ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتے تھے جب چھوٹے تھے، جیسے ہم بڑے ہوئے تو سرکار نے ہمیں منع کر دیا، بھائی بچوں اب اجازت دے کے اب باہر سے یہ چیز لیا کرو، اب آپ بڑے ہو گئے۔ حکم اسلام کا اس میں کسی کی کوئی وہ اپنی مرضی تو چل نہیں سکتی، اور اسی میں فائدہ ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ جو عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور شادی انہوں نے نہیں کی ہوتی تو کوئی بات نہیں ہے، کسی غیر محرم سے بھی وہ کوئی بات کر لیتی ہیں اور چہرہ ان کا ننگا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ محل فتنہ نہیں ہے، محل رغبت نہیں ہے، وہ بوڑھی ہو گئی ہیں۔ اب بھی پردے کے لحاظ سے جو احرام کا مسئلہ ہے، میں کئی دور بتا چکا ہوں، وہ بھی اس طرح ہے، لیکن یہاں پر بھی فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَّهُنَّ، یہ بوڑھی ہونے کے باوجود بھی اگر پردے کا خیال رکھیں گی، اجازت ہے ان کو کسی سے بات کر سکتی ہیں، لیکن اگر باوجود بوڑھا ہونے کے کہ محل رغبت نہیں ہے، فتنے کا اندازہ نہیں ہے، پھر بھی یہ پردے کا خیال رکھیں تو ان کے لیے بہت بہتر اور تقوی کی بات ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سمجھ نصیب فرمائے اور سننے والے جانے والے۔